Modern Sabahlar başlıyor. Siz hoşunuza gitti mi sevgili dinleyiciler? Beğendiniz mi? Oktay, eline koluna sağlık. Günaydın. Vallahi teşekkür ederim. Günaydın. Herkesin bir neşvesi yerine geldi. Neşvemiz yerine geldi. Hep de bundan sonra böyle. Bu hafta böyle Fahir. Bundan sonra böyle. Bu hafta neşve haftası biliyorsun. Evet. Neşveyle güleşme haftası bu hafta. Bugün bayrama artık ramak kaldı. Yani Arif. yarın da bayram. O yüzden neşveyle güleşeceğiz hep beraber. Programımızın adı Ramak Eşekleri mi, Arife Eşekleri olarak mı değişiyor? Arife Eşekleri. Arife Eşekleri. Sevgili dinleyiciler, bugün 29 Ağustos 2011 Pazartesi. Arife Eşekleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herhalde vardır değil mi dinleyicimiz? Vallahi yani bilmiyorum, dışarıda bir tane adam herhalde gördüm ben. Yani dışarıda derken sokakta bir adam gördüm. Vallahi cümle içinde kullanmam gerekirse de onu da net bir kullanmış olayım da. Ha, yani gerçekten o adamın değerini bilecektin işte Fahir. Aa, gidip sarılasım geldi. Hatta elim şey böyle el üstünde taşıyasım geldi de. Bıyıklı mıyıklı, bayağı da iri kıyım bir abiydi. Rahatsız olur diye, daha doğrusu ben sonradan rahatsız olurum diye böyle bir şeye hiç girişmedim en iyisi. Biz mesela hafta sonu Konya'ya gittik geldik. Evlilik yıl dönümümüzü Konya'da YHT'de kutladık biliyorsun. Oktay'cığım, alkışlar kıyamet çok, sana gelecek. Bir saniye çok müsaade edersen. Bir dakika, bir yerden alkış bulmam lazım. Çok teşekkürler. Evlilik yıl dönümünü YHT'de kutlayan adam yakalandı. Ama öyle deme. Business class'la gittik geldik Fahir. Bir saniye. Evlilik yıl dönümünü YHT Business class'la kutlayan adam gerçekten yakalandı. Teşekkür ederim Fahir. Yani valla... Çok teşekkür ederim ya. Didem bu kadar sevinmedi yani, ben sana söyleyeyim. Yani... Biraz anılarını paylaşır mısın? Neler yaşandığını YHT'de. Ya YHT'de. Didem'e dedim ki bak dedim. Ya Didem 6. yılımıza giriyoruz dedim. Business class dedim. Bileti gösterdim. Güzel bir düğün hediyesi ama evlilik yıl dönümü hediyesi olur dedim. Pek bir heyecanlanmadı. Ya bir kadın aslında o göstermemiştir ama daha ne heyecanlandırabilir ki bir kadını? İşte ben de anlamadım. Çok teşekkür ederim. Böyle, yani şu güzel değerini bildiğin için teşekkür ederim falan. Hayır. Sağ ol. Estağfurullah. Nasıl oldu Oktay? Gerçekten hücum ettiler mi treni? Vallahi hücum edilmiş. Barikat kurulmuş trenin önüne. Üçlü barikat. Yani birincisini geçiyorsan ikincisinde takılırsın. Eğer biletsiz binmek istiyorsan bir adamsan yani. İkincisini geçiyorsan da üçüncüsünde takılma ihtimali çok yüksek. Biletini sallayarak pardon açılır mısınız? Pardon, siz hiçbiriniz para vermediğiniz için lütfen kenara çekilir misiniz? Business class geliyor. Business class. Resmen öyle oldu Fahir ha. Biz dedim nerede gideceğiz dedim. Biz mi kullanacağız yoksa falan diye böyle bu havayla gittim. Vay birinci vagon. Ben olsam Didem'in gözünde var ya 10 numara. Herkes orada bedava binerken business class. Aslında benim şey fikrim vardı da onu yapamadım. Ne? Vagon kapatayım diyordum ben. Mesela orada 1 numaralı vagon, 2 numaralı vagon. Mesela 1 numaralı vagonu şöyle kapatayım. Baştan sona. Hanımımla beraber 1,5 saat doya doya. ama vagonlar arası geçiş varmış. Ha, vagonlar arası yani, geçiş kötüymüş ya. Onun ne tip bir zararı olabilir onu da tam düşünmedim ama. Yani ben de bir düşünmedim ama yani. Neyse gittik geldik. Ankara'mızı biraz boş bulduk. O yüzden gardaki mesela hemen bir taksiye bindik. O taksiciye sıkı sıkı sarıldık Fahir. Yani evimize kadar getirdi. Ondan sonra nasılsınız falan böyle bir sohbet, muhabbet. Nerede bulacaksın bir, orada? Nerede bulacaksın? Değerini bileceksin. 3 dakika sürdü ya gardan eve gitmemiz. Şu anda Ankara'da olan Happy Top'u 5 veya 6 kişi. 2'de biziz, 7 kişiyiz. Hayır, 2 ben, sen, ben. Hanımın duruyor değil mi? En son evden çıkarken hanımın vardı. Duruyordu evet. En son hanımın çıkarken duruyordu evet. Etti mi sana 4? 4 tamam. Benim sokakta gördüğüm o bıyıklı adam. Tamam. Duruyorsa şayet hala tamam. Duruyorsa. O duruyor. 5. 5. Evli miydi o adam? Baktın mı elinde yüzük var mıydı? Onu bilemedim. Yeke yekeyi dinlerken. Camlar da açıktı yeke yekeyi dinlerken. Nasıl özlemişiz yalnız Morikante'yi. Ya. Böyle şehir yalnız olunca işte böyle işte. Tenha olunca dinleme fırsatı da oluyor bize bu özlediğim şeyleri. Yalnızlığın en güzel ilacı Morikante diyorlar. Doğru ya. 5 olduk dur karıştırma Fahir. 5. Senin dün ondan gördüğün sonra, taksici eğer gitmediyse. Taksici 6. Bir durak şefi vardı orada. 76 tekneki tamam. Devam etti. 7. Bir de sabah gazeteleri aldık. Gazeteci adam. 8. 8. Bir kişi de, bir iki kişi de dinliyorsa bizi. 10. İşte bitti gitti ya, toparlandık ya. 10 kişiyiz ya. Yani küçümsenmemesi lazım. Tabii. 10 kişi, 10-11 kişi. Futbolda bile çok ciddi rakamlar bunlar. Vallahi hoş geldin Oktay öncelikle. Hoş yani... bulduk, teşekkür ederim. Ne var ne yok da hafta sonu bütün yolları yapmışsınız Çankaya'da. Ya yaparız öyle de sana bir sürpriz olsun diye. Sizin evlilik yıl dönümüne bütün belediyenin de bir katkısı olsun diyerek. Bütün kanalizasyon sistemleri değişmiş. Bütün kanalizasyon sistemleri rahat Oktay. Şey yapacağız. Asla sizin apartman. Gideceğiz geleceğiz. Bütün hepsi değişildi yani. Bizim apartman değil ya, Ankara'da daha doğrusu Ayrancı bölgesinde Çankaya'da. Başta sizin apartman olmak üzere diyeyim o zaman. Teşekkür ederim. Bütün Ayrancı rahat rahat yapsın diye de sloganımız var. Her taraf kazıldı Fahir. Her taraf kazıldı. Ankara'da doğal bir köy yaşamını bulmak isteyenler Ayrancı bölgesi, Çankaya bölgesine gelebilirler. Ama neden o? Mesela o neden köy o? Kahvaltısı. Farabi sokağa git. Bugün köy kahvaltısı. Orada kahvaltı şey yapanlar. Eskiden böyle orada, asfaltın orada dibindeydi. Orada bir tavukçu olmaz. Vardı. Ne satıyor o tavukçu? Köy tohu. Köy tohu satıyor. Köy tohu satıyor hemen. Mesela kahvaltı, asfaltın yanında kahvaltı sıkıldınız mı? Gidin köy kahvaltısı yiyin orada. 9 gün Farabi'de. İnsanlar eğer sadece Ankara'da kaldıklarını bilselerdi büyük isyan çıkabilirdi. Huzursuzluk olurdu en azından. Ama... biliyor ki insanlar kendilerini değişik bir atmosferde geçirecekler bu 9 günlük süreci. O zaman ne yapıyor? İşte o zaman diyor ki ket vuruyor o duygularına. Diyor ki ben köy yaşamı yaşıyorum diyor. Ve farklı bir açıyla bakıyor yahu. Serbest gezen tavuklara da buradan selam olsun diyoruz. Selam olsun serbest gezen tavuklar. Serbest gezen tavuklar, sizlere sesleniyoruz. Gönlünüzce yumurtlayın. Çünkü biliyorsunuz... onlar sadece onları yiyen arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz de var. Onların yumurtaları da var diyorsunuz. Sadece onları yiyenler de var. Biliyorsunuz. Evet. Neyse bunlara uzun uzun bakacağız Fahir. Serbest uzun giden uzun yumurta. Onlara falan serbest bakacağız ama. Serbest geçen günlerim oldu. Boğazıma bir şey takıldı ya. Hala. Fahir Oğuzhan Övünç. Fahir'e gidiyorsunuz, bana değil. Buyurun benim, gelin. Şu karşıdaki arkadaş. Bizlerle paylaşın. 10 kişiyiz zaten. 10 kişi şu karşıdaki. Iron mı? Iron mı? İren mi? Hepsi. Az sonra gagalıyor. Oh be. Oh, bütün pisliğimizi böyle bir atalım istedim. Bütün tıkanmış ne lavabo gibiyim yani. Tıkanmış deyince kendimi öyle bir tanımlamak. Ama şu anda beyaz ve temiz bir lavabo gibi olduğunu söyleyebilirsin. Aklanmış, patlanmış, affedersin en güzel şekilde firriklenmiş bir lavabo timsaliyim. Ne kadar güzel. Hoş geldiniz o zaman bir kere daha. Sizler de hoş geldiniz. Arife Eşekleri devam ediyor. Evet. İki kişiden oluştuğunda bir kere daha belirtelim, vurgulayalım. Kimse üzerine almasın çünkü falan öyle bir şey olmasın yani. Oktay'cığım, Irene, İren ve... Iren mi, İren mi yoksa... İçime attım orada bir şey söyleyecektim. Aa, hemen içime attım yani. Ne diyecektin? İren. Yani, İren diyecektim. İrendim. Evet, cümle içinde kullanmak gerekirse. Iren mi yoksa? Iren değil benim bildiğim. Iren mi? Hangisi? Açıp soraydın Ege'ye. Ne bilecek Ege, ne bilecek? Ne yapacak? Etraftakiler ne diyorsa onu diyecek canım. Ne diyebilir ki yani? Kaç kere dedim ya bu adam gitmeden önce, sokağa çıkmadan önce güzel cebe bir duşunu al. Hiçbir şey yapamıyorsan duşunu al. Adam gitti New York'ta deprem oldu. Adam gitti ayrın kasırgası oldu. Bu kadar da olmaz ki. Hakikaten iki haftaya iki olay sığdırdı ya. Yani dün dedi biz dönüyoruz. Yok abi dedim, dönmeyin. Sakın dönmeyin bir hafta daha. Aman bir orada bir erozyon olur, bir çekirge istilası. Bir katil karılar. Karılar mı? Oktay. Neyse, Ankara'da kimse yok bari. Evet, sakin ya, ol. Demiş ya. Yok ama o karıncalar. Olan kişi. Katil karıların kovuşu diye bir kitap var. Bilmiyor musun Fahir ya? Ay Allah Allah, nasıl oldu bu ya? Neyse, katil karıncalar bir ol. Nasıl bir dünya varsa kafana. Kadınlar geliyor ellerinde satırlarla. Şimdi de New York'a gireceğiz. Katil karılar New York'ta. Başlangıç. Ha, güzel bir şey olmaz mı ama Fahir öyle? Herhalde katil karıncalardan sonra katil karılar New York'ta mesela. Değişik, fantastik bir yaklaşım. Hay senin gibi pozitif ayrımcı bir adamdan da nasıl böyle şeyler... İşte katilin öyle erkeği kadını olmaz. Olmaz, doğru. Olmaz. Yani o yüzden dedim bir onları bir bekleyin. Bir önümüzdeki hafta bir şey olmazsa öyle dönün. Yani niye biz, bu ya bütün felaketler yani adamları buldu. Biz olayı çözdük buldu. Ama yani eğer Amerikan hükümeti olayı çözerse bir daha sittin sen adım atamazlar. Adam atamazlar. Yedi sülalesi birden. Adamda öyle bir şey var. Ayak var demek ki. Nasıl bir şeyse getirdiği yere depremi götürür, kasırgayı götürür. Bu sezonda hiç deprem olduğunu, kasırga olduğunu gördün mü? Hiç öyle olur mu ya? Göremen, göremen. O tarafta hele hiç yok yani. Hiç o taraklarda bezi olmaz Amerika. Bak New York'tan gittiler. Şimdi bak hiçbir şey yok. New York atlattı, ucuz atlattı. Ucuz atlattı. Şimdi neredeler? Kasıntı mı? Tropik bir esintiye geçti. Ağzını şöyle bir fırçala Oktay. Şöyle güzelce. Kasırgadan tropik bir esintiye geçti. Şimdi neredeler? Şimdi Boston tarafındalar. Boston tarafında. Daha böyle Boston tarafı. Obama'nın şey tatilini geçirdiği yerin hemen yakınında varmış. Evet. Obama'yı helikopterle kurtardılar. Ege'de o derece aşağıdan. Şimdi tehlike. Biz 3 kişiyiz. 3 çocuk var. Hanım bir de ben. 3 olmaz mı? Neyse New York ucuz atlattı. Dur bakayım. Zaten bu dönem oluyormuş. Hatta bu mesela şimdi bu Irene ya bu kasırganın adı. Hmm. Onu da mesela dönüşümlü olarak kullanıyorlarmış bu isimleri Amerikalılar. Hep aynı isimleri mi kullanıyorsun? Ben daha önceden çünkü duydum gibi gelmişti de. Tabii canım var öyle bir şeyleri var zaten. Herhalde kasırga. Kasırga isim defteri mi? Kasırga isim merkezi mi ne öyle bir şey var ya. Onlar mı isim koyuyor yoksa o dönemin başkanı ya da hanımı mı koyuyor? Hayır mesela 2017 yılında da kullanılacak bu Irene ismi. Hmm. Bundan önce mesela şöyle bir bakıyorum. Biz de isimlerimizi kullanıyoruz. Millet dedesinin, amcasının, anneannesinin işte öyle. Öyle en son öyle 99 kaç yılında. Kaç tane kelimeyi zaten kaç tane şeyi kullanıyoruz zaten. 99 yılında mesela bu Iron kasırgası ismi kullanılmış. Bir gelmiş bir uğramış. İkinci kategori bir kasırga. Şimdi ben ona kasırga bile demiyorum. Denmez yani. Ondan önce 81 yılında gelmiş mesela dönüşümlü olarak kullanılıyor bu isimler. Yani. Nereden geliyor falan filan diye. Kaç tane var yeni topu ayıptır sorması Oktay. Vallahi demek ki 10 tane falan bile isim yok benim anladığım kadarıyla. Yok ya var bayağı var. Şöyle A'dan başlıyor. Senede kaç tane geliyor kasırga zaten bu memlekete? Bu senede memlekete mi? Derken Amerika'ya yani. Geliyor ya orada olmuyor da başka bir yerde oluyor. Kocaman Doğu yakasında olmuyor da batı yakasında oluyor yani. Rina'sı var, Vince'i var, Nate'si var, Maria'sı var, Katya'sı var. Iron zaten biliyoruz artık çok ünlü oldu. Emily'si var, Don var. Ya niye böyle bir çekin isimler koyuyorlar? Cindy, Brett. Ha bak Cindy olur, Cindy hoş. Don erkek ismi değil mi? Don. Don'a da dostlar ona kısaca Don demişler. Teşekkür ederim Fahir. El Nino neydi peki? Efendim? El Nino. El Nino da şeydi. Kasırga değil miydi? O yaramaz çocuk anlamına geliyor galiba ha. El Nino. Öyle bir şey vardı onun bir neydi? Portekizce'de mi acaba? Portekizce bilen dinleyicilerimiz veya İspanyolca bilen dinleyicilerimiz de bak olabilir. Bir söylesinler. El Nino galiba durdurulamayan yaramaz çocuk muydu? Hiperaktif çocuk muydu? Yoksa o tip bir şey miydi? Öyle bir şeydi. Özel isim değil galiba. Ya, özel isim olmayabilir tamam. Ama bunlar hep özel isim. Tabii havayolu şirketleri 9000 uçuşu iptal edince Ege'lerinde gelişi. İptal edilmiş sayılır. Ege'lerinde gelişi 1-2 gün gecikti. Ondan sonra onlar gelecekler gidecekler. Hudson Nehri taştı biliyorsun Fahir. Hudson Nehri taştı. Onun çok güzel bir türküsü vardır. Biraz mırıldanır mısın bize? Hudson ama biraz. Teşekkürler yeterli. New York'un gelini değil mi o türkünün adı? Gelini New York gelini de işte Hudson Nehri taştı falan filan bir şeyler söyler oralarda. Aa insanlar var yaşayan insanlar var. Hadi canım. Bir saniye. Ses verir misiniz? Alo. Günaydın. Aa günaydın. Aa, günaydın sevgili dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Üzülmeyin. Bugün arayan az olurdu ya arayayım dedim. Ay çok teşekkür ederiz. Arayan az olurdu ya. Arayayım dedim dinleyicimiz. Kimsiniz hanımefendi siz? Hoş geldiniz. Ben Jülide Özler. Jülide Hanım hoş geldiniz. Sizi yere göğe koyamayacağız. Yani pamuklara sarmalıp sararız. Yani o derece. Valla bence çok iyi olur. Çünkü bugün çalışmak... zorunda kalan ender insanlardan biriyim. Siz ne iş yapıyorsunuz Jülide Hanım? Niye çalışıyorsunuz? Valla ben bir sağlık vakfında çalışıyorum. Tıbbi dergiler çıkarıyorum. Evet. Onlarla ilgili işlerimiz var. Yapmak zorundayız. Ya, sağlık beklemiyor tabii. Sağlık Jülide dergisi Hanım, hiç beklemiyor. Hiç beklemez. Jülide Hanım bugün çalışmasa bütün şey aksayacak yani. Bütün süreç aksayacak. Kesinlikle öyle. Jülide Hanım siz mi istediniz bugün çalışmayı yoksa birileri sizi buna zorladı mı? Valla karşılıklı oldu. yani çalışmak zorundayız, iş yetişmeyecek. İş yetişmediği için çalışıyorsunuz. Yoksa evet. Millet 9 gün tatilini yapıyor, vakıfta tatil yapanlar. Kim istemez yani. Apartmandan şu anda tek çıkan bendim neredeyse. Öyle. Otoparkta. Valla her apartmana birer nöbetçi bıraktılar herhalde. Bizim apartmanda da bir tek biz varız herhalde. Ve de siz apartmanlarda kalanlar modern sabahlar dinleyin diye de bir görev mi verildi? Ne oldu? Herhalde valla biraz... olabilir olabilir. Ben şey için aradım sizi. Buyurun. El Niño. El Niño için. Evet. El Niño İspanyolca da erkek çocuklar için kullanılan genel bir şey. Yani oğlan çocuğu demek. Niño da bunun kız çocuğu demek. Niño kız çocuğu, erkek evet. Çocuğu Niño. Niño. Ama şey denmiyor muydu bir saniye neydi normal İspanyolca'da kız erkek ne demekti, öyle bir şeyler vardı. İşte ya çok derin detaylı İspanyolca bilmiyorum, kocamın rehber olmasından dolayı ondan öğrendiğim enderden bu. Benim beyim rehber olur ondan dolayı biliyorum ya aileden. Aynen öyle, beyim bilir ya ondan öğrendim. Beyni sizinle İspanyolca mı konuşuyor bazen? Valla zorluyorum da konuşmuyor ya. Nasıl zorluyorsunuz? Yani. Etini mi vuruyorsunuz zorlamak için? Efendim? Etini mi vuruyorsunuz? Niye zorluyorsunuz adamı İspanyolca konuşturmak için? Ya öğretmesini istiyorum. Kendisi de öğretmiyor yani. Kendisi de zaten hani okulla öğrenmediği için nasıl öğretileceğini bilmiyor. Kulaktan dolma öğrenip sonrasında şeyini almış, kokasını almış. Julian nerede? Eşiniz şu anda nerede? Çalışıyor mu eşiniz? İstanbul'da öğleden sonra gelecek, almaya gideceğim. Geçen de bırakmış aramıştım sizi hatırlarsanız. Tabii. Ne kadar güzel bıraktınız bir şimdi. Var. Yalnız eşiniz hep hiç eşiniz olmadığı zamanlar dinliyorsunuz. Bizi bir garip oldu şimdi. Sanki bu bizden yani. Utanıyor yok, gibisiniz. Yok, yani. Utanıyor yok, musunuz bizden? Dinliyor. Bir kere de ikimiz arayalım da onunla konuşturayım. Tamam sizi. Aman onu yapalım, laf söz olur Jülide Hanım. Çünkü valla herkes şey demeye başladı. Jülide Hanım kafasında bir koca figürü oluşturdu ve onu bir ilan ediyor. İşte kulaktan yok öyle bir koca aslında falan diye yapacağız. Var var var. Ender olanlardan bir tanesi yani. Jülide Hanım ben de diyorum var diyorum yani. Bu adam o. İnanıyoruz biliyoruz zaten. Jülide Hanım çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar dileyelim o i̇yi zaman size. İyi bayramlar efendim sizlere de. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Eşinize de selamlar. İletirim, iletirim. Hadi bakalım. Haydi hoşçakalın. Olmayanlar diyenleri elinden de burada. Elinden öperiz. Jülide Hanım'ın eşi yokmuş aslında diyenler de buradan çatlasın lütfen. Evet çatlasın. Lütfen çatlayınız. Teşekkürler. Ağır konuştum Fahri. Ağır konuştuk. Güzel. Ya bugün ağır konuştuk ama programımızın şey formatı gereği. Ne tip bir format olduğunu ben de tam bilmiyorum. Bana bize de girişte verdiler, ben de tam okuyamadım formatı. Bu arada ilk bayram tebriğini de yaptık. Evet. Dinleyicimize. İlk umarım son çünkü bayram tebriği buldun mu olmaz. Kaçırmayacaksın Fahri. Yakaladın mı sımsıkı. Bırakmayacaksın bayram tebriğini edeceksin. Çünkü bulamam. Bulamam. Ankara'da bulaman. Kimseyi bulamayabilirsin. Ama hakikaten ya Ankara... hayalet kasabaya döndü ya. Yani insan hakikaten sıtkı sıyrılıyor ya, bu kadar mı olur ya? Gece falan tunalılar mulanılar artık şey haline gelmiş. Şeyler uçuşuyor. Evet ya o çalılar uçuşuyor değil mi? Çalılar uçuşuyor vallahi. Hı-hı. Adını getiremedim yemin ediyorum. Öyle Tunus Caddesi'nde yüzlerce park yeri var. Gündüz saatinde boş. Ne kadar güzel. Gidip park bekliyorum. Edeceksin. Gidin gidin sevgili dinleyiciler, park edin. 5 dakika durun çıkın. O sonra bunu örnüklü... anınız diye anladın orada. Bu orada burada. O sarı önlüklü adamlar bile yok ya. Ben sana samimi sarı önlüklü yok. Adamlar kim ya? O sarı ceketli işte, adamlar. Ya işte taksi diyorum. Park şey. Ha, park evet. Onlar bile tatile gitmiş. Onlar bile tatile gitmiş. Ya bile demiyorum yani. Onlar ki ne kadar çalışkandır onu bilirsiniz. Onlar hayır araba olmayınca ne yapacak? Ne olacak hangi biri? Ne yapacak neyi bekleyecek orada? İki tane adam koyuyorlar oradan oraya koştur, adam iki günde helak olmuş. O adamlar zaten. Ne yapıyor? Boş yeri gösteriyor eliyle, çağırıyorlar seni. Her yoldan yer geçsen boş. De her yer boş. Nereyi gösterecek adam, delirir. Tabii bütün yönler. Bütün her tarafı göstersen olacak, göstermesen olacak. Neyse o yüzden şehrimize sahip çıkalım. Yes. Bakın New York. Yes mi? Bakın New York'ta neler oldu, ne oldu? Times Square'ı gördün mü en son? Times Square'ı görmem mi ya? İçler acısıydı. Times Google'dan Square söyledim. Times Square diyen dillerini ben yerim. O Times yerim Square. Yerim ben senin dillerini. Bir daha diyeyim mi? De Times bakayım. Square diyeyim mi? Canım benim. Hatta canım benim diyorum. Evet. Yıldız Tilbe'den yine açıklamalar var. Canım benim demişken aklıma ya geldi ama ayrı, onlara bakmayacağız hiç. Bakmayacağız onlara hiç. Onlara bakmayacağız. Herhalde. Tamam yeter kasırga haberi. Öf içim bulandı. İçim bulandı. Hüseyin Bolt'a bakalım mı? Hüseyin hazır Bolt'a. Soyunmuşlar. Hayır bakmayalım. Ama soyundu, üstünü tamamen çıkardı. Üstünü Fahir. Tamamen çıkardı. Acık beklesin. Bakmayalım mı? Acık beklesin Oktay. O sırada biz baksak olmaz mı? Onu içeride bakak. Bakak mı? Bakak. Katil kırılar. Katil kırılardan sonra Oktay. Vah insanın ağzını bozdu. Bu bakak rezaleti. Ya. Yayında bakak rezaleti. Al bakak. Al. Gaka, gaka, gaka, gaka. Demin benim konuştuğum şeyler mi daha güzeldi Fahir, yoksa Zaz'ın söyledikleri mi? Bir şey diyeceğim Oktay. Sen var ya. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun beyde? Bu Zaz var ya. Ben sanki... Evet. Böyle... Yani bu kıza çok yakın mı hissediyorum? Ne? Sanki... Önce... Sevgili dinleyiciler, 29 Ağustos 2011 Pazartesi 415.412 yılda bir gerçekleşen bir hadise bugün Arife günü ve Gordion alışverişin sunduğu neydi yani alışveriş merkezi diye geçer. Gordion alışveriş merkezinin sunduğu Arife eşekleri devam ediyor tüm duyarlılığıyla. Bugün çalışan, rahat yataklarını ve tatillerini bırakarak iş başında geçiren, işlerinin başında, işinde gücünde olan herkes için ilerleyen dakikalarda telefonumuz güzel... açık. Evet, telefonumuz açık. Şu anda itibaren hattımız açık sevgili dinleyiciler. Paylaşabilirsiniz ilenmelerinizi efendime söyleyeyim. Tüm duyarlılığımızda sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz sevgili dinleyiciler. Bugün telefonumuz bugün çalışanlara açık sevgili dinleyiciler. Evet, program açık hat başladı. Açık hat diyoruz biz buna açık nedense. Hat. Açık hat başladı sevgili dinleyiciler. Bakın duydunuz gongumuzun sesini. Tam duyulmadı Fahir yalnız. Tabii hemen bir daha. Şimdi daha iyi duyulmuştur herhalde. Açık hat başladı. Açık hatta ne yapıyoruz? Bugün çalışan, tatilden önceki son iş gününde de çalışan sevgili dinleyicilerimize... Ben sana söyleyeyim. Sen, ben, bir de Jülide Hanım var. Gerçekten başka kimse çalışmıyor. Herkes yatış mı ya? Yatış ya, yatış ya. Yatış Oktay. Ya sinirlerim iyice larçık oldu Arife ya. Arife Eşekleri programını biz yapıyoruz zaten. Siz hayır, konuk olacaksınız. Sesimi çıkarmadı. Acaba ondan mı Fahir? Hani biz de niye ben böyle bir Oktay konuma bizi kandırdılar. Kendimi? Bizi kandırdılar. Dediler ki o gün pek çok kişi çalışıyor dediler. Hayır dedim. Yok öyle yanlış bir şey ya. Var, çalışmıyor dedim. Bakın dediler. Tamam Jülide Hanım çalışıyor. Jülide Hanım'ı yazdık bir kenara yazdık söyledik zaten. O çalışıyor. Çünkü onun çıkarması gereken dergi var ama başka çalışan yok mu bugün? Yok mu? Sesimizi duyan yok mu? Elbette ki bu çığlığımıza kimse duyarsız kalamazdı. Günaydın efendim. Jülide Hanım siz misiniz? Alo. Alo Jülide Hanım. Hayır. Kimle görüşüyoruz? Ben İlknur Bahar. İlknur Hanım. İlknur Hanım da çalışıyor musunuz İlknur Hanım siz de bugün? Ben de nöbetçiyim. 24 saat çalışacağım. Ay kıyamayız biz size İlknur Hanım. Ne yapacaksınız? Ne nöbeti tutacaksınız? Ben doktorum. Katlaman cerrahıyım. Aa doktor hanım. Çok çalışacağım ben. Çok çalışacağım. Bir sıkıntımız olursa size gelsek olur değil mi? Yani yazık. Gelmeseniz daha iyi olurdu. Yazık yani. Gelmeseniz ya. İlk Nura da yazık diyor. Bana bütün. iyi yazsa gelmez bize maalesef. Tamam canım size gelirse diyorsunuz. Tamam. Ay bütün asaplarım bozuldu. Peki siz kendiniz mi istediniz yoksa size kakıldı mı bu? Yani istedi mi böyle bir şey? Bilmem demek ki kakıldı kendi ağzınızla söyleyin. Ya, kime ileniyorsunuz şu anda mesela? Efendim? Kime böyle bir sinirleriniz yıpranmış halde ileniyorsunuz? Yani 15 yıllık işim yani yapacak bir şey yok. Bu işin şey arifesi tatili bayramı olmaz hayır, diyorsunuz. Hayır maalesef. Yarın maalesef. Çalışıyor musunuz peki İknur Hanım? Yarın da acilciyim yani çalışıyorum yarın da çalışıyorum. Bayramın ikinci gün ortasına kadar. Hadi ya ikinci gün ortasına. Peki ilk günde böyle hasta olmayıp da eski hastalarınız falan bayramınızı kutlamaya geliyor mu? Ha yok gelmezler öyle iyi gelmezler bize. Hadi ya iyi gelinmiyor değil mi böyle illa bir hasta olun yok yiyip içip kriz geçirip geliyorlar. Yiyorlar içiyorlar kriz geçiriyorlar sonra bana geliyorlar ben nöbet tutmak zorunda kalıyorum diyorsun. Evet. Ve nerede bulacağız sizi İknur Hanım? Yüksek İhtisas Hastanesi'nden yolu geçip de domuz gibi sağlıklı olan diğer dinleyicilerimizi de yarına itibaren o zaman İlknur Hanım'ın bayramını kutlamak için bir uğrayın diyoruz. Evet bir vesile olsun. Bir uğrayın diyoruz İlknur Hanım. İyi kalpli insanlara güvenin siz bu bayram gelecek birileri sizin yanınıza iyi olup da. İyi kalpliler gelmiyorlar. Hep kalbi bozuk insanlar geliyor bize. İlknur Hanım, şişirdiniz bizi. Hakikaten siz bizden daha kötü durumdaymışsınız İlknur Hanım. Yani evet. Vallahi bizim umudumuz var. Bizim umudumuz yok. Gidelim bir 5'er saat falan tutalım. İlknur Hanım'ın nöbetini alın. 5 saat sen alsan Fahir. 5 saat ben alsam 10 saat. İlknur Hanım da bir ailesiyle vakit geçirelim. Ben akşam 7'ye kadar boşum. 7'ye kadar alırım ben İlknur Hanım. Tamam. Peki kan tutmuyor değil mi? Yok, ben beni kan... Ama şimdi onu acık tutar yani, ne kadar çok, kan olduğuna bağlı. Çok mu kan, çok mu oluyor? Yani yaralanmalar da geliyor tabii. Yaralanmalar gelmesin. Bakamam ama yani. Sevk ederiz. Ben sevk etmeyi bilirim. Sevk ederiz başka biraz. Yok, biz en son bize sevk ediyoruz. En son biziz. Son durak diyorsun. Son durak. Aynen öyle. Peki İlknur Hanım, kolay gelsin size. Ne yapabiliriz sizin için? Keyfiniz, neşveniz yerine gelsin. Hakikaten diye. Nasıl, ne yapalım ya? Elimizden bir şey gelirse. Güzel bir şeyler çalabilirsiniz. Ne çalalım? Hadi siz söyleyin, hemen çalalım. Judas Priest çalalım. Judas Priest çalalım. Ya kurban olurum, siz Judas Priest bir saniye. Ne çalalım Judas Priest'ten? Breaking the law istiyorsunuz. Tamam İlknur Hanım. Çalmayanla ne olsun? Bayram boyunca, dördüncü günü, üçüncü günü sonuna kadar arka arkaya bu şarkıyı çalacağız o zaman. Bir saniye. Süper. Yok bir tane çalacağız İlknur Hanım. Evet. Ama siz onu böyle kulaklarınızda duyun. Sizin için çalıyoruz şimdi o zaman az sonra. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hadi kolay gelsin diyoruz. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın İlknur Hanım. Ya vallahi İlknur Hanım ne kadar... yani böyle vefakar bir insan, gördün mü Fahir? Evet, çok vefakar, cefakar. Bir Judas Priest de ne istemişti? Judas Priest Breaking the law istedi değil mi? Al işte, ben Breaking the law çalmayan ne olsun. Al işte İlknur Hanım, alın yani, istediğiniz bir Judas Priest olsun. Elimize mi başka telefonumuz var mı dinleyicilerimizden? Özür dileyerek İlknur Hanım'ın isteğini bir yerine getirelim. Ondan sonra bakacağız. Devam edeceğiz. Gagalıyor. Fahir, bir şey soracağım sana. Sor canım. Hiç küs barıştırdın mı? Hadi barışın diye. Sevaptır, büyük sevaptır Oktay. Hayır ya, ciddi soruyorum. Hiç iki küs olan... Dargınları barıştıran program olduk ama... Nasıl barıştırdık mı ya biz? Yapmışızdı be, o kadar senede hiçbir dargın küs barıştırmadık ya. Dargın küs barıştırma şeyi yok ki bizim programda. Öyle bir itileyici bir güç yok ki. Hay Allah. Demek ki en büyük eksikliğimiz buydu bugüne kadar. İşte o itileyici gücü de aldık mıydı? Sen program üzerinden olsun. Düşünme ya. Yakın çevrenden düşün. Ben kendim bir filmi. Evet. Hadi öpüsün de barışsın diye bir şey yapmadın mı hiç? Hiç kaçmam öyle şeyleri. Ya da ortam ya. Hazırladın mı falan, öyle bir şey var mı? Ortam, romantik bir ortam hazırlamıştım var ama öpüsün de barışın diye değildi. İki tane senin çok böyle sözünün tutan, aha, sözünün geçtiği iki kişi küs olduğunu bilsen. Evet. Senin de kıramayacak insanlar olduğunu bilsen. Yani barışacaklarını bilsen özetle. Barıştırır mısın? Haftaya cuma konuşsaydık ya. Ya sen hep bayrama bağlıyorsun da, bayramla alakası yok. Ben öyle ortadan soruyorum. Tamam, ortadan soruyorsun. Cuma ile de alakası yok. Cuma ile de alakası yok. Allah Allah ya. Bizi bugün pazartesi. Ya. Bugün pazartesi. Oktay, bir çılgınlık yapardım. Oktay. Yapar mıydın? Yapardım. Yaralı, ama işte aynı anda iki kişiye yaralı parmağı bir şey dökerdim. Yapar mıydın küçük yani. Kabahatini? Yok, küçük kabahatli bir pansumanımızı yapardık. Pansuman mı yapardık? Pansuman yapardık. Ya, i̇yi oldu 2011 ya. Yani. İçim bulanacaktı hakikaten, küçük kabahatimi yapardım dizi. Yok estağfurullah, öyle şeyler hiç. Valla o kadar çok böyle bir şey var ki, kavgalı ünlümüz. Ben artık rahatsız oluyorum ya. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum Oktay. Yıldız Tilbe'yle bilmem kim kavgalı şeyle, Ahmet Hakan'la yok bilmem ne kavga etmiş. Zaten biliyorsun Sertab Erener'le Fazıl Say kavgalı. Fazıl Say'da kavgalı. Ha bak yani, gerçi barıştırılacak adam var, barıştırılmayacak adam var. Öyle de bir şey var. Bazı mesela iki kavgalı adama bakarım, şöyle uzaktan bakarım. Bazısına hiç yanaşmam. Kavgalı mı diye bir bakarım, adam mı diye. Yo güzel. Değil. Evet, teşekkürler. Gel ben buradayım. Yalnız Fahir, bu atlar da var ya, bayram demeden, seyran dinlemeden çalışıyor ya. Aman haftalardır şey yapıyorduk ya, programı bir gıda bağlasak ne olur yani. Elimize mi yapışır? Görev bizi bekler diyerek atlar her an tetikte ya. Vallahi helal olsun. Nöbetçi atlar bıraktılar. İki tane pony. Böyle ses çıkardık. Ha, ondan mı çıktı bunu? Böyle bir küçük ufak tefek çıktı. Minik ayaklarıyla basıyorlar. Orada da mı hiyerarşi var ya? Ya maalesef. İğrenç bir şey. Yani bu atlar arasında da mı var yani bu hiyerarşi? Atlar arasında da devrecilik var. İğrençler. Ben olduğunu zannetmiyorum ya. Öyle denk gelmiştir. Sen belki de ona inanmak istemiyorsun Oktay. Ne yapacağız bayramda? Bayramda yapmayı sevmediğim 6 şey diye Ahmet Hakan yazmış. Senin var mı böyle bir listen? Bir söylesin, ben de ona göre. Mesela bayramda yapmayı sevmediğim şeyler. 1. Yayın yapmak. İki. Yayın yapmak değil de çalışmak diyelim istersen. Çalışmak yani. Sen benim özelimde... Benim özelimde de öyle de ne bileyim herkes için galiba bu çalışmak. Ha, evet. Bayramda. Herkes yatıştayken çalışmak insanın bir gururuna mı dokunuyor artık neyine dokunuyorsa. Sanki curve yapıyorlar aslında. Yani bak, hayretçi. Curve gibi hissediyorsun çünkü bakıyorsun Ankara bomboş. Ve yani sen gidiyorsun geliyorsun Fahir öyle bir şey var da daha ortadan şeyler çalışmak falan değil de mesela nerede o eski bayramlar nostaljisine girmek? Ona zaten bilmiyorum yani giren... Var ya olmaz mı Fahir? Nerede o Ramazanlar? Ramazan bitince bayramda da nerede o eski bayramlar? O kalmadı artık ama ya. Yani o son 5 yıl yani geçen sene bitirdik onu en son. Kapattık o defteri ya. Nerede sen o eski demek ki çevrendeki insanları bitirmişsin. Yani o bitirdim hepsini ne bitirdim. Ne mutlu sana. Ondan sonra bayrama özgü gelenekleri angarya olarak değerlendirmek. Bayrama özgü gelenekleri angarya olarak hiçbir zaman değerlendirmedim. Sen nedir bayrama özgü gelenek? Güzel giyinmek akraba falan. Ziyaret, akraba ziyareti. Akraba ziyareti. Falanlar filanlar. Ne kadar güzel şeyler bunlar da hakikaten. Angarya olarak değerlendirilmiyormuş. Ondan sonra kapıya gelen çocuklara harçlık yerine sadece şeker verip savmaya kalkışmak. Sen hazırladın mı o tip bir şey? Yo ben her zaman zaten şeyim vardır benim. Hiç öyle bir sıkıntım. Bir saniye Oktay. Hayırdır inşallah diyerek. Küsleri barıştırırım diyen bir dinleyicimiz hattımızda galiba. Hay Allah. Hay Allah. Benim hatam. Benim hatam. Tamamen benim hatam. Halbuki son saniyeye kadar ne güzel çalıyor. Aa bir saniye. Sevgili dinleyiciler bu arada bayram öncesinde telefonumuz açık. 210-30-30 bakın. Evet. Günaydın. Günaydın. Hoş son geldiniz. Aradım. Hoş bulduk. Ben Mehmet. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Çalışıyor musunuz şu anda? Aslında çalışmıyorum da. O zaman aynı şeyleri paylaşamayız. Kusura bakmayın yani. Ben onu baştan söyleyeyim de aynı duygular içinde değiliz. Buyurun Mehmet Bey olsun sizi dinliyoruz. Ben Tebessüm Şehir'den Mehmet. Öncelikle öyle başlayayım. Aa, Pursaklar Belediye Başkanı Mehmet Bey yok, arıyor. O kadar olamadık. Olsun bizim için belediye başkanısınız. Evet. Buyurun Mehmet Bey. Teşekkür ne yapıyorsunuz? Ederim. Ne yapıyorsunuz? Aslında sabah gelirken arayacaktım. Dolmuşa bindiğim için arayamadım. Böyle niye dolmuşa biniyorsunuz? Da... Çalışmıyorsunuz, etmiyorsunuz. Niye dolmuşa biniyorsunuz? Büroya geliyorum. Büroya mı geliyorsunuz? Evet. Çalışmıyorum dediniz. Çalışıyorum. Çalışıyorum ama işte çalışmıyorum ama çalışıyorum. Ha işe gelip gidiyorsunuz ama çalışmıyorum çok da diyorsunuz. Yatışmıyorsunuz yani. Evet. Ha o evet. Zaman tamam canım yatış da yapsanız bizim için çok kıymetli bir insansınız şu anda. Ama çalışan arkadaşlarımız da var yani. Oktay diye bir arkadaşım var şu anda dinliyor. Evet. Kızılay'da. Onunla da Oktay o da çalışıyor. Aslında sabah arayacaktım arayamadım. Oktay'a nazire yapıyor ya Mehmet Bey. Hakikaten böyle insan şey yapar mı ya insan eşine arkadaşını rahatsız eder mi laf sokar mı yayınlar aracılığıyla Mehmet Bey yani bir de kimse yok dediniz Ankara dediniz aslında sabah arayacaktım böyle varlığımızı hissedin diye arkanızda olduğumuzu bilin diye arayamadım dolmuşta olduğum için var yani mı dolmuş dolu muydu mesela yoksa bir tek siz mi vardınız? Ya ben bir 10 dakika falan bekledim böyle kalkmasını sonra zor bela kalktı böyle ama yolda hızlı geldi Allah'tan. İşte dolmuş yani macerasını yani. Anlatıyor Mehmet Bey. Sonra bir yerde bir yolcu incemdi. Para üstü bekliyorum. Hayır para üstü de gelmedi. Neyse velhasıl 14 dakikada Kızılay'daydık. Mehmet Bey yani o kadar çabuk geldi yani. Burada mısınız bayramda? Bayramda buradayız Ankara'dayız. Ankara'dasınız. Çıkmazsa. Aslında Konya'ya gitmeyi planlamıştık ama biletler kalmamış. Ya Allah Oktay'da YHT biletleri vardı. Business Class. YHT evet, biletleriniz evet. Yok. Bende kullanılmış bilet var ama onunla... Oktay Bey'e aslında çok teşekkür ediyoruz aslında. Bize biletleri satsa falan diye düşündük ama. Yok ya maalesef ama yani hakikaten YHT bedava olunca o kadar herkesin aklında garip bir şekilde acaba bayramda Konya'ya mı gitsek diye Konya'dakilerin aklına da acaba Ankara'ya mı gitsek diye bir garip bir evet. Şey geldi yani. Mehmet Bey'i o yüzden anlıyorum ben. Ne kadar ya, garip ya durup kalmamış. Dururken. Hızlı tren, yüksek hızlı tren bileti alamadık kalmamış. Millet belediyeler almış şeyde çalışan. YHT'de çalışanlar. YHT'de çalışanlar biletleri toplamışlar. Kara borsası bile yok yani. Yani evet ben zaten bunlardan hiç habersiz aldığım için rahat rahat gidip aldım galiba. 2 gün önce evet, gidip parasını evet. Vererek aldığımız için. Ama yani vallahi bilmiyorum. Ne yapacaksınız o zaman? Ankara'da mısınız bayramda? Ankara'da. İşte bizim bir Oktay diye bir arkadaşımız var. Onunla birlikte buralarda olacağız. Yaz Mehmet Bey'in de başka arkadaşı yok galiba. Fahir fark etmiyor bilmiyorum. Ya var aslında. Hani küsleri barıştırmıyor falan dediniz de ben aslında bizim bir İbrahim diye bir arkadaşımız var. Evet. İkisini çok denedim barıştırmayı. Kimle? Oktay'la mı barıştıracaktınız? Oktay'la İbrahim'i barıştıramıyorum. Bir sürü barışmıyorlar. Küs mü? Gerçekten küs mü? Niye bozuldu? Niye küstüler peki? Kız meselesi mi? 2008'in Kasım ayından beri küsler. Konuşuyorlar. Oha, kaç bayram geçmiş yani Mehmet Bey siz de. Nasıl bir formül düşünemediniz ya? Yok inanın hiç birbirinden haberi olmadan ikisini bir araya getirdim. PlayStation kafeye götürdüm. Bir ortama getirdim. Yine de konuşuyorlar. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika Mehmet Bey. Bir ortama getirdim dediğiniz PlayStation kafeye götürüp barıştırmayı mı denediniz? İkisinin ortak noktası orası. Ya olur mu ya? PlayStation bile... kafeye götüreceksin, elektrik sigortayı indireceksin, ondan sonra barıştıracaksın. Mehmet'in planı bu. Orada bile ya zaten en birbirini seven arkadaşlar bile birbirlerine ilenip çıkıyorlar. Siz onları bir PlayStation kafeye niye götürüyorsunuz? İki... Ama onlar orada en Mehmet büyük, Bey kaç yaşındasınız? Mehmet Bey kaç yaşındasınız? 26. 26 yaşındasınız ve arkadaşlarınızı PlayStation kafeye mi götürüyorsunuz? Yok aslında lisede gelmeyi istedi ama İbrahim'i getiremedik ise. Hay Allah. Oktay'la bizi siz oynamak zorunda mı kaldınız? Oynamadık. Ben ne yaptınız daha detaylı öğrenmek istemiyorum. Kolay gelsin o zaman Mehmet Bey. Yalnız ben, planları bir daha bir gözden geçirseniz iyi olur ya. Sosyal bir mesaj da vermek istiyorum bu arada. Buyurun, sosyal mesajı açık telefonumuz. Şimdi bayram geliyor. Herkes bir şekilde bayramını kutlayacak. Evet. Güzel bir şekilde geçirecek. Şimdi huzur evlerinde kimsesi olmayan veya kimsesi olup da hiç kimsesi olmamış gibi davranan yaşlı demeyelim onlara. Gönlü böyle çok büyük insanlarımız var. Onların bayramda bir sıcak tebessüme ihtiyacı var. Onun için biz geçen sene de yapmıştık bunu. Bayramda herkesin hani şey açısından, ben yine böyle bir ortam hazırlıyorum şu anda bayramda. Hı hı. Bir arada birlikte arkadaşlarla bir huzur evine gidip oradaki yaşlı insanlarımızın, yaşlı da demeyelim, gönlü genç insanlarımızın, hı hı, bir tebessümünü kazanalım şu bayram günü. Başka bir şey demiyorum. Vallahi Mehmet Bey çok iyi başlamadınız ama iyi bitirdiniz. Yani evet, güzel, öyle güzel bitti. Güzel bitti. Gayet güzel bitti. Hele bu son anlattığınız, son tavsiye ettiğiniz, herkesi davet ettiğiniz yeri PlayStation kafeyi falan karıştırmadınız ya. Bir numarasınız Mehmet Bey. Umarız arada, dediğiniz gibi olur. Bayramınızı kutluyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de dinliyorum. Biz de sizi kutluyoruz. Her zaman yanınızdayız. Özellikle Oktay ve İbrahim'in bayramlarını da kutluyoruz biz. Yanaklarınızdan öpüyoruz İbrahim. Ve onlara çok selam olsun en kısa sürede. Olmadı, gelecek bayrama kadar bu işi halledin Mehmet Bey. Tamam, çok teşekkür ediyorum. İnşallah görüştüreceğim, buluşturacağım. Hadi bakalım, bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Güle güle Mehmet Bey, hoşçakalın. Tamam, hoşçakalın. Güle güle, hoşçakalın. Vallahi inşallah maşallah yok bu işin Mehmet Bey. Onu da açık söyleyeyim yani. Öyle hayır, inşallah. Çok açık söyledin ya. Bir sinirle de telefonu kapattın. Sinirle de kapatır mı? O İbrahim'le Oktay'ın yaptığı da yani kazık kadar adamlar ya. Ben mi gireyim illaki devreye ya? Fahir niye sinirleniyorsun? Sen niye sinirlenmedin, barıştırmadığını ben anladım şimdi. Ha. Barışmazsa adamlar dayak yemiyor. Barışın huleyin diye bağırasın var buradan ya, yani. Fahir abi karıştırma ya, barışmayacağız İsyan falan filan dediği an sen bir sinirleneceksin yine. Bir abiniz olarak söylüyorum. Derhal barışılacak. Derhal. Ne diyorsam onu yapın ya. Daha ben düşünmenizi istemiyorum ki. Ne diyorsam onu yapın diyorum var ya. Var biliyorsun yakın çevrende öyle barıştırılacak adamlar. Hadi ya. Yani eğer bu kadar kendinden eminsen... Bir istersen taşın altında elini koy. Koyarım vallahi da benim tekniklerim biraz bazıları tarafından sert. Sonra bana küsebilir. Onlar barışıp bana küsebilirler yani. Öyle bir durum. Cepheye oluşturmalarım sana cepheye karşı. Evet. Ama önemli değil ya. Önemli olan onların huzur içinde birbirlerini sevmeleri. Birbirlerini sevmeleri. Ne kadar fedakar bir İbrahim insansınız. İbrahim ve Oktay'ın özelinde tüm bunu bu durumu tüm yaşayanlar için tüm küslere itaat ediyorum. Yeni giysiler giymeyi küçümser misin Fahir bayramda? Asla. Bilakis hastasıyımdır. Giyer yani misin yeni giysilerini? Vallahi tril. Alırsam giyerim yani. Bayrama seyrana da bakmaz. Ben aldığım şeyi anında, hediyeyse anında veririm. Efendime söyleyeyim. Hediye aldıysan anında giyer veya anında yersin. Anında giyerim veya aldıysam da giyerim yani, hiç acıma. Bu yeri gelir bir don olur affedersin. Yeri gelir en kral takım elbisesi olur. Ne bileyim yani yakın arkadaşlarından böyle bayram çocuğu gibi giyinmiş falan gibi bir böyle bir tepkiden çekinir misin? Bizde böyle arkadaşlarım ya, bizde böyle. Affedersin, gücüne gidiyorsa yapacak bir şey yok yani. Ben bayram, bayramda bunu yapmaktan çekinir misin? Normalde hiç çekinmiyorsun. Ya yok normalde. Ama bir çekin. Biz zaten öyle mecbur. Bizde adetten mecbur. Bizde de öyle ya. Ben de hiç çekinmem. Niye önden çekinen adam mı var? Niye çekinen adam yakalandı ya? Herhalde var. Ya. Aile buluşmalarından yırtmaya kalkışmaz mısınız? Asla. Never. Never ever. Ne kadar güzel bir insansın Fahir. O yüzden mi Kırşehir ve Isparta ziyareti bekliyoruz? Valla bir Kırşehir günlerde ziyareti bekliyor gibi gözüküyor. Hadi bunun da müjdesini vereyim ben buradan. Gerçi buradan sesleniyorum. YHT ne zamanki Kırşehir'de bir hızlı tren. Artık biz de bekliyoruz tüm Kırşehirliler. Kırşehir'deki tüm dinleyicilerimize de buradan müjdeyi ben vereyim. Ağzımdan da kaçırdım Fahir. Fahir Önç bayramda Kırşehir'de olacak. Ben de İzmir. Bir gün ama hangi gün olduğunu söylemiyorum. Bir gün diyorum bayramın. Bir günü ama hangi günü? Ben de İzmir'de olacağım. Bakalım Anadolu'yu karış karış gezeceğiz. Ve tekrar haftaya pazartesi, haftaya bugün. Haftaya bugün aynı saatlerde burada olacağız. Aynı üstelik saatlerde. De full artı full artı full dediğimiz Sacaya modelini çünkü. O model baya bize yakışıyor. Onu sevgili. Bir çizer misiniz bana bir şarkı dinlerken? Hocam üstte bir tablo tipi bir şey koyuyor. Onu şimdi değil de bir şarkıyı başlatalım. Sevgili dinleyiciler size bir şarkı tipi misiniz? Bir şey çalmak istiyorum ama öncesinde kağıtta. Reklam tipi bir şeyimiz var. Ha, reklam reklam tipi neyse. Bir şeyin arkasından şarkı tipi bir şeyle tekrar sizlerle beraber olacağız. O tip şeyler sizleri bekliyor olacak. Yani bunun müjdesini veriyorum. Şimdi güzel haberler var, değişik haberler var. Değişik haberler verelim o zaman. Bunlar bugün gazetelerimize yansımadı ama yarın bayram gazetesi mi çıkıyor? Aa, yarın bayram gazetesi çıkıyor da telefonumuz var. Hadi ya. İnşallah. Of. Yalnız biraz telefonumuzun sesini... Hemen kapattım. Günaydın. Günaydın. İnanılmaz. Kimle görüşüyorum? Hakan Torun ben. Oktay Bey, Fahir Bey günaydın. Günaydın Hakan Bey. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Valla yarım gün çalışıyormuş gibi yapıyoruz. Yine birçok işe gelmiş nöbetçi arkadaşımız yani gibi. Yani o da ne kadar gereksiz bir şey. Yarım gün için iş yerine gitmeye değer mi? Valla gittiğiniz yola yazık. Verdiğiniz yol parasına yazık. Zamanınıza yazık. Aynen. Konsantre olmaz ama insan. Ne olmaz. Bu koca ofiste bir kişi olsun yani. Olsun. Koca ofiste bir kişi misiniz Hakan Bey? Evet, bir kişiyim şu anda. Ne iş yapıyorsunuz peki? Valla işte bir bilgi işlem firmasında müşteri ilişkileri yöneticisi olarak çalışıyorum. Aa, Arife günü ne müşterisi ya? Aynen öyle. Müşteri yok ki müşterinin temsilcisi olsun burada değil var mi? Var mı arayan soran? Yok kimse hiç. Ne telefon ne mail. Bir telefon bir mail. Mailinizi alalım hemen Hakan ben Bey. Tabii hemen. Bir ses geliyor bu arada Hakan Bey arkadan. Aa, evet ben çocuğu oğlanı da getirdim. Vallahi iş yerine. Süper benim ya. Benim en ben... çok sevdiğim şeydi babam beni iş yerine götürsün orada bir şeylerle oynayayım diye. Süper. Ama ilk gün olarak Arife gününü seçmeniz de çocuk üstünde psikolojik. Yok o arada geliyor böyle işte küçük cüce günlerde falan kısa günlerde getiriyorum onu çok seviyorum. Neyse, eşinizi ve diğer çocuklarınız varsa onları da getirseniz gece bir değişiklik yok, olurdu. Yok eşime izin verdik bugün bugün izinli. Aman ne güzel. Süpermiş. Ben Hakan Bey'in mailini vereyim hemen. Şimdi ki kimse aramıyor, sormuyor. Olur. Sakin, Ankara evet, boş. Ankara boş. Bir mahzunluk, bir boynu büküklük olmasın lütfen diyerek bir iyi bayramlar dilemek çok istiyorum. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Bir numarasınız gerçekten. Son derece nezisiniz. Biz e-mail olarak da size iyi bayramlar mesajımızı tabii, yollayacağız. Tabii. Hala aynı değil mi e-mail adresiniz? crazyhakan@hatmail.com crazyhakan68@hatmail.com Doğrudur aynen öyle. O mail çok meşhur bir mail biliyorsunuz. Evet duruyor diyorsun. Peki. Duruyor. Hakan Bey biz de size iyi bayramlar dileyelim o zaman. Burada mısınız bayramda? Buradayız. O zaman bilmiyorum görüşürüz. Bir Konya'ya gitseydiniz YHT ile. Ücretsiz çünkü. Ya şimdi o biletler çok ucuzladı diye bir biliyorsunuz izdiham oldu. Sonra bir de bedava oldu. Evet. Mağdur oldunuz. Biz de o mağduriyeti yaşamayalım dedik. Ya başka evet. Zaman inşallah. Tamam. Nerelisiniz aslında Hakan Bey? Efendim? Nerelisiniz? Ben aslen Siirtliyim. Ama burada Ankara'da doğdum büyüdüm. Ya, tamam yani Siirt'e de belki bir YHT MHT bir şeyler ayarlanabilir. Yani evet. Ultra YHT olursa belki anca makul saatlerde trenle oraya gidilebilir. Çünkü 30 saat civarında sürüyormuş. Yapmayın ya. Evet. Siz bayağıdır gitmiyorsunuz galiba. Yok çok uzun zaman. Çünkü efsane gibi anlatıyor Hakan Bey zaten. 67 sene önce 30 saat sürüyormuş. 30 saat sürüyormuş. Seni bilemiyorum. 30 saat sürüyormuş derler. Evet benim büyüklerim yani trenle gidenler. Biz açıkçası hiç öyle gitmedik. Peki Hakan Bey o zaman Melek yavrunuzun ismi neydi? Mert. Mert'i de öpüyoruz yanaklarından. Çok teşekkür ederim. Sizin de bayramınızı kutluyoruz şimdiden. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Konuşuruz yine. Hoşçakalın güle güle. Ya ne kadar vefakar cefakar. Ya valla yani. Öyle dinleyicilerimiz iyi kalpli abi. Ben sana diyorum ya. Ben sana diyorum hepsi gerçekten iyi kalpli. Bir de yani yarım gün için iş yerine gidiyor. Kimse ofis yalnız kalmasın diye Hakan Bey işe gitmiş ya. Kimseden korktuğundan falan değil yani. Müşteri ilişkilerinde müşteri yok diyor. Yine de olur da bir kişi ararsa diye. Bak boğazımı düğümleniyor kelimeler. Konuşamadım ben ya. Yemin ediyorum şu anda böyle bir yumru var. Hakan Bey. Küçük Mert de o küçük ellerinde ne şey var ya. Baba diyor. Ya. Baba diyor. Bir de eğlenceymiş gibi anlattı Hakan Bey. Baba diyor beni Hakan diyor. Hakan Bey dedi ki ben de dedi. O ne diyor unutmazdım yeter. Dedi. Unutmazdım dedi çocuğa yiyeceğim. Yeter lütfen yeter. Daha fazla. Neyse bitiyor program ağlamayalım bay. Ağlayarak ay bayramı ağlayarak gireceğiz. Gülerek gireceğiz. Yine güldüreceğiz. Bugün çünkü kurtlar kuşlar gülüyor. Bir saniye Oktay. Kurtların kuşların güldüğü bugün de biz ağlamayalım. mutlar, kuşlar, atlar, atlar. Nedim üstüne atlar. Susuz kalıyorlar. O atlar ki küçücük dallarıyla. O atlar vardılar. Hepsi baba, gittiler baba. O atların hepsi gitti. Oktay, artık toparlanmak zorundayız. Toparlayalım abi. Artık çirkin mi ağlıyoruz biraz biz ya? Galiba ya, kazı kadar adama ağlamak galiba bir yakışmıyor. Bir rahatsız oldum ben. Ya da bize yakışmıyor saniye. Yani ne bileyim de efendi gibi ağlayanlar varsa son onlara da. Son bir 3-5 saniye bir rahatsız oldum ben ağlamamızda. Ben de kendimden tiksindim ya. Resmen neyse. Kendimle bir mücadeleye girdim. Beyoncé hamileymiş Fahir, bir onun da haberini verelim onu. Herkese bir bayram neşvesi olsun. Beyoncé gebeymiş. Haydi bakalım, bu neşveyle herkes güleşir artık bundan sonra. Onun Cemşit'in Samet'in babası kimmişti? Jay-Z. Jay-Z miydi? Samet'in gerçek babası Jay-Z miydi? Samet'in gerçek babası Jay-Z çıktı sevgili dinleyiciler. Bu da çünkü size... emek veren Jay-Z Fahir. Yani çünkü sevgi emek ister. Sevgiyim işte, her şeyin sonu başı. Vallahi bir bayramdan önce verilecek en güzel mesajı da verdik. Yani bir gebelik haberinden daha güzel haber ne olabilir ki? Bir can geliyor dünyaya, bir can. Rihanna'nın değil, Beyoncé'nin adı şey, ne çocuğun adı? Çocuğun adı daha gebe olduğu belli ya. Yani can koyacaklar değil mi? Roger Can mesela. Jay-Z mesela. JC olacak o da. Yani Jay Can. Evet. Evet. Keşke ağlasaydık sonuna kadar devam etse. Evet, aa, bayram kutlamasına geldi genç arkadaşlarımız. Çocuklar berhudar olun. Berhudar olun. Kurban olurum hepinize. Herkes burada mı ya? İşte bizim radyonun adetleri, gelenekleri böyledir. Herkesler burada. Ne kadar güzel. Diye. Ne kadar sakallı. Levent geldi, Utku burada sevgili dinleyiciler. Buna ortak özelliği. Alayı sakallı, farkında mısın ya? Evet ya. Bir de ne bu günlük kıyafetleriyle eşofmanla gelmişler Fahir. Öyle bayram kıyafeti mi olur? O yarın artık. Yarın Oktay. Yarına doğru gerçi. Yarın, i̇şte yarın hadi, bayramlaşırız. Vedalar asla tükenmez sevgili dinleyiciler. Yeniden dur size bir şeyle, güzel bir şeyle veda edelim. Veda edelim. Şimdi biz bugün veda şey ediyoruz sevgili ya, bu dinleyiciler. Aylin Prandi dediğimiz 24 bin bacı diye bir şey. Ya, bir saniye, bir dakika söyle canım. Comente quadromila bacci. Arkadaşın dediğine aynen katılmakla beraber... Komento Fahir'cim. Fahir'cim. Evet canım. Bakar mısınız? İki çay istemiştik biz buraya. Geliyor, teşekkürler. Bir bakar mısınız lütfen? Şu mikrofonunuzu bir düzgün bir ayarlar mısınız? Sesiniz kavanozdan gibi geliyor. Kavanozdaki radyocu olduğunuz. Onu şöyle yapınca çok güzel oluyor. Tamam. Şunu söyleyeceğim. Bugün pazartesi, 29 Ağustos pazartesi. Yarın hem 30 Ağustos hem de bayramın birinci günü. Doğru mu? 245.486.000 yılda bir meydana gelen bir hadise evet. Meydana geldi ve modern sabahlar olmayacak sevgili izleyiciler. Olmadı. Bu özel günde. Haftaya evet. Pazartesi gününe kadar biz yokuz. Ama haftaya pazartesi günü o lafı edebilir miyim Fahir? Et hadi sen et. Varilleri yakıp hani. Tamam, varilleri. O tip bir espri var ya. Evet, bir saniye. Varilleri yakacağız sevgili dinleyiciler. Evet, dinliyorum seni. Bomba gibi, fişek gibi burada olacağız. Hak ettin. Full artı full burada olacağız bayram anılarımızla beraber. O zamana kadar... Süper bir bayram geçsin sevgili dinleyiciler. Süper bir bayram geçirin. Süper bir tatil geçirin. Yeterli. Hep sevdiklerinizle olun. Yeterli. Altın yıllar. Love me tender, love me sweet. Altmışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.